Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili. Sauti ya matumaini kwa watu wote. Igabanana ya makelele, Yesu yuhaja tena. Ipaza sauti imbasana, Yesu yuhaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Jambo na karibu katika siku ya leo msikilizaji, ambapo unaendelea kuungana nami kupitia idhaa ya Kiswahili ya Red Adventist ulimwenguni AWR, ambapo unatupata kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro, Tanzania. Na bila shaka waweza kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM masafa ya 89.7 kutokea kule nchini Kenya. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Siku ya leo msikilizaji, tutakuwa na kipindi cha Biblia ya kujibu, na hapa tutaangazia mada inayosema uchawi ni dhambi. Hapa tutakuwa naye mwinjilisti Petro Tirunena atatubariki kuweza kujibu swali hili. Na kwa upande wa waimbaji, tutakuwa na waimbaji wa kwaya Nyahanga kutoka kule Mwanza, watatubariki na wimbo wa kwanza unaosema juu ya mlima. Na katika wimbo wa pili watatubariki na wimbo unaosema njoo kwa Yesu. Kwanza kipindi chetu ni kusiwa tegea sikio kwa waimbaji wa kwaya Nyahanga na wimbo juu ya mlima. Okay. Mgeni wangu ambaye niko naye hapa studio aweze kujitambulisha alafu kisha atatupatia ombi kabla kuanza kipindi chetu hii leo. Na mpenzi msikilizaji, kwa majina ninaitwa mwinjilisti Elias Petro Tilunena. Ninapenda kukaribisha katika kipindi hiki kizuri cha Biblia ya Kujibu, na kabla ya kuendelea nikukaribishe tupate ombi. Baba yetu mwaminifu, tunakushukuru sana kwa upendo wako na rehema zako, kwa maana umechagua siku hii ya leo kwa ajili ya kutufundisha kuisikia sauti yako na kuyafunua mapenzi yako juu yetu. Jina lako Bwana litukuzwe sana. Karibu uwe pamoja nasi kwa uongozi wa Roho wako Mtakatifu, ili kusikizisha sauti yako katika nia zetu, mioyo yetu ikafurahi kwa kuyajua mapenzi yako, hatimaye utupatie nguvu ya kuwatendea kazi. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi msikilizaji, moja kwa moja nikaribisha katika kipindi cha Biblia Kujibu, na hii leo tunalo swali kutoka kwake Eddie Galosha kutoka kule Tabora. Yeye anauliza, hivi uchawi ni dhambi? Ama ni sayansi, hasa kama situmii kuua watu jamani? Hivi kumbe mwinjilisti, uchawi unaweza kuwa ni sayansi eh? Ah, sasa mambo yakoje haya? Swali hili linatia furaha kwa maana ya kwamba unajua ni nzuri kuelewa. Na kwa namna fulani pengine rafiki yangu Edgar Losha kilia hivi, kuna uwezekano katika karne hii ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, pengine kuna sayansi za siri zisizoonekana, maana kama kupitia kompyuta watu wanafanya mambo makubwa. Je, vipi mtu kama anajifungua chumbani mwake anafanya mambo fulani kwa ajili ya maendeleo? Hivi uchao na maendeleo mwingine, mtu fahamu kidogo hapo. Ah, kwa kweli hapana. kiukweli ni kwamba hapana. Karibu maendeleo. Nashukuru sana. Mpenzi msikilizaji, ninakukaribisha katika kujibu swali hili zuri sana. Swali zuri ambalo limenipatia ufunguzi wa kufikiria kwa kina sana kuhusiana na kile ambacho neno la Mungu linasema na kutuelekeza. Napenda mpenzi msikilizaji nikukaribishe tumtazame huyu mwokozi aliyekufa msalabani, maana hata kabla kuja kwake duniani wachawi walikuwepo. Wachawi wamezidi kuwepo tangu uasi ulipotokea. Maana nguvu za kichawi ni kinyume na nguvu za Mungu, kwa maana ya kwamba kama mtu anaponywa na neema ya Mungu na mkono wake unaookoa, shetani anaigiza uongo na kuponya watu, lakini akijua mahali fulani atawapata tena na atawatendea mabaya kuliko yale aliyowatendea. Yesu alizungumza kwa habari ya nuru na giza wakati akiwa hapa duniani. Nami nakukaribisha mpenzi msikilizaji, tunapolitazama neno lake takatifu tuweze kujua kuhusiana na mamlaka ya nguvu hizi, ili tuweze kufahamu katika muktadha wa jinsi ya kulindwa na kuwa huru dhidi ya vitisho vyote vya nguvu pia hizi za kichawi. Hebu nisikilize katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 12, Mathayo sura ile ya 12 mstari wa 26 mpaka 30. Mathayo sura ya 12 26 mpaka 30. Neno la Mungu linasema, shetani na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebub, Sebum, je, wana wenu huwa kuwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake? Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami kutafanya. Pege msikilizaji, tunapopata ufunguzi wa swali hili zuri la kuuliza, je, uchawi ni sayansi au ni kitu gani? Je, uchawi una madhara yoyote hivi kama siuu watu? Maana rafiki yangu pege msikilizaji ametaja ya kwamba kuua watu anaona ndilo kosa kubwa. Yeah, lakini anakuwa kwa maneza kana tesa mtu haponi, hafanyi nini, lakini wata ni uchawi wako wanawapumia. Na pege msikilizaji, hata kama hauawi mtu hateswi kwa magonjwa, lakini unawalisha hata watu pengine samaki kutoka ziwani kumezivua kwa njia uchawi. Je, kuna shida gani? Yani kufikiria viwango vyote vya kutenda wema kwa nguvu za kichawi, alafu tuangalie katika saa hii, je, kuna dhambi yoyote katika habari hiyo? Mpenzi msikilizaji, nikukaribishe katika somo hili, fungu hili ambalo tumesoma. Yesu anazungumzia habari ya kuwa kinyume chake na kuwa pamoja naye. Ufalme wa Mungu na ufalme wa giza ni falme mbili zinazokinzana. Ufalme wa Mungu hata kidogo haupatani na ufalme wa giza, na hivyo hata wema ukitendwa kwa namna gani, lakini kwa nguvu za giza, huo uko kinyume na Yesu. Na hivyo mfuasi wowote anayemfuata Yesu anategemea uzima milele. Mungu hatarajii kumwona akifuata na kutegemea nguvu za kichawi. Kwa nini? Kwa sababu mpenzi msikilizaji, tunaposoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Sauti hii ya Mungu anapotukataza kuwa na miungu, miungu ni kinyume cha Mungu. Manake Mungu yuko mbinguni, yeye ndiye baba yetu, ndiye aliyetuumba, ndiye anayetupenda, ndiye anayetuthamini, ndiye anayetulisha, ndiye ambaye anajua mwanzo wetu na mwisho wetu. Anatukataza tusijihusishe na aina yoyote ile inayoitwa mungu au kuabudiwa, na nguvu zozote zile ambazo mtu anaweza kuzipata kwa namna nyingine ile tofauti na Mungu. Na jambo hili Yesu kupitia nabii wake Isaya anasema katika kitabu cha Isaya sura ile ya 8, Isaya sura ile ya 8 mstari wa 19, anazungumza waziwazi, na wakati watakapokuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Mungu anataja miongoni mwa vitu kuna kutafuta taarifa. mfano leo hii watu ndugu zangu mpenzi msikilizaji unafikiri mtu anaona mambo yake hayaendi vizuri anaamua kwenda kuuliza je kuna wingu lolote au giza giza katika nyota yangu jambo hili linashangaza sana mtu anaona hali ya kifedha ieleweki familia inaumwa akipambana huku na huko apati hili yote anajiuliza pengine kuna giza katika nyota yangu ngoja nikaisafishe Mungu anasema je tutafute habari kwa watu wanaofanya uaguzi hapana haiwapasi watu kutafuta habari kwa wachawi au watu wanaopandisha majini na ndipo Yesu anapoongelea habari za majini anasema mtu anayekuwa upande huo yuko kinyume changu lakini pia Mungu anasema tunapaswa kutafuta taarifa kwake yeye maana yeye ndiye aliye hai na yeye pekee ndiye anayetujali na ndiye anayetupenda. Hivyo tukiwapo tunaposoma katika kitabu cha Matendo sura ile ya 13, kuna mchawi mmoja ambaye habari zake zimeandikwa katika Biblia ili kuweka onyo na maelekezo kwa wote ambao tunazidi kuishi tangu kizazi chetu mpaka siku za usoni sana ambapo maisha ya wanadamu wote duniani yatakoma hivyo. Kitabu cha Matendo sura ile ya 13 mstari ule wa 6, kuna habari kumhusu rafiki huyu, ndugu huyu anaitwa Tafuta tangalia vizuri ndugu huyo anaitwa nani na kitu gani alikuwa kikifanya. Aya 6 Matendo 13 inasema na walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo wakaona mtu mmoja mchawi nabii wa uongo Myahudi jina lake Baal Yesu. Nisikia mpenzi msikilizaji, mtu huyu ambaye alikuwa ni mchawi ana majina yake alikuwa anaitwa mchawi alikuwa anaitwa nabii wa uongo. Kwa sababu hiyo basi Mungu amesema usimshuhudie jirani yako uongo. Mtu anayekuwa mchawi huyo ni muongo maana anaonyesha watu kwamba au anafanya na kujidanganya nafsi yake kwamba kuna msaada mahali pengine tofauti na kwa Mungu. Hebu sikia habari za mtu huyo. Mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, alikuwa anaitwa Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Sikia vizuri. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho akasema, "Ewe mwenye kujaa hila, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka? Basi angalia mkono wa Bwana huu juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda, maana kiwi kikamwangukia na giza." Pezo sivaje, tunapomalizia aya 12 inasema, ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini akastaajabia mafundisho ya Bwana. Pezo sivaje, tunapomzungumzia mchawi, mchawi ni mtu muovu, ni mtu ambaye ni mwana wa ibilisi, mtu aliye kinyume na haki. Yeye huyu mtu anazipotosha njia za Bwana maana anafuata miungu mingine na Mungu ametukataza. Na kwa sababu hiyo mpenzi msikilizaji, na tunatamani tusikie kile ambacho Mungu anatuagiza akitufahamisha waziwazi ya kwamba kwa kweli hata tunapoishi duniani tukimtegemea Mungu, kusudi la maisha yetu ni kuishi kwa imani tukimtegemea Mungu ili atushindie nguvu za kichawi, nguvu za mashetani, nguvu za mapepo na ngome za giza ambazo ziko kinyume na yeye na hatimaye zitaangamizwa Yesu atakapokuja. Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari ule wa 11, sauti ya Mungu inasema, "Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani." Hila za shetani ni pamoja na uchawi. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya mwovu, mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Pesa msikilizaji, mtu ambaye analidhika kuishi maisha ya uchawi ni kwamba amekabidhiwa silaha za giza, silaha za uovu ambazo kupitia hizo anampinga Mungu na haki yake. Hata kama anatenda matendo mema kwa watu, anafanyiza vyakula kwa miujiza ya kichawi, anawagawia maskini, anagawia wajane, watu wameteseka, miguu imepinda kwa nguvu za kichawi, anawaponya, wanatembea. Yote hayo hayafai, maana yanadhihirisha ufalme wa giza ambao Yesu alikuja ili afe msalabani kuvunja nguvu za giza na nguvu za shetani. Nimalizia rafiki yangu kukwambia mafungu haya machache. Kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi ni kitabu cha tatu, kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 19 mstari ule wa 31. Mungu anasema msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nafiki kwamba hao wachawi wana unajisi tayari, yani kuwa tu mchawi tayari wewe ni najisi mbele za Mungu. Au watu watakao kujia, hata watu wa nyumbani kwako wanaokula chakula na riziki iliyotokana na shughuli za kiuchawi, wanatiwa unajisi na matendo hayo ya kichawi. Lakini Mungu anatuonya kwa habari ya uchawi, maana sauti yake iliyo thabiti inasema katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 21 mstari ule wa 8, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hawa waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Onyo linatolewa kwake huyo mchawi. Kama mpenzi msikilizaji umeona mfahamu kamuone, na ikiwa pengine umeshawishika kwa namna fulani kutegemea nguvu hizo, basi achana nazo, kwa sababu sauti ya Mungu inatangaza mapema kabla haijatokea, kwa sababu ya rehema zake Mungu, ya kwamba wachawi wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto. Kule hakutakuwa na heri yoyote, maana ni maumivu na taabu. Aya mwisho ambayo anapatia mpenzi msikilizaji kitabu kile cha Ufunuo sura 22 mstari wa 15, neno la Mungu linasema huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Unaposhirikiana na nguvu za kichawi kwa namna yoyote, maana yake unamkataa Mungu wako, maana yake unamwaibisha Yesu, maana yake ni kwamba unakana nguvu ya Mungu na haki yake, na hivyo kuwa na sehemu ya ujira atakaoupokea shetani wa kuangamizwa milele, basi maana yake mtu huyo anakuwa amechagua kuangamia naye. Bwana akubariki katika kusikiliza maneno haya, na Mungu akulinde kwa nguvu zake dhidi ya nguvu za kichawi, ili ukawa imara kwa jina la Bwana, maana yeye ndiye ambaye anatuita tutoke gizani tuingie katika nuru yake ya ajabu. Bwana akubariki sana. Asante sana mpendwa msikilizaji kuweza kutegea sikio kwa swali ambalo lilikuwa limeulizwa naye Edgar Losha kutoka kule Tabora, kwamba je, uchawi ni sayansi? Ubaya gani kama si hui watu? Naamini kwa majibu ya mwinjilisti utakuwa umepata kitu hapo, na kama kitakuwa kimekusaidia, saidia na wenzako ambao unawafahamu. Naamini ya kwamba kupitia kipindi hiki kitakuwa ni baraka pekee kwako na kwa mtu mwingine tena, ili kesho na kesho kutwa Mungu akitujalia neema, basi sisi pia na wenzetu ambao tutegea sikio kipindi hiki tuweze kuokoka pamoja. Asante sana kuchagua kwa pamoja nasi kama idhaa ya Kiswahili ya Redio Adventist Ulimwenguni AWR. Kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye mwinjilisti Elias Petro Tirunena. Na kabla ya kumaliza kipindi chetu, namwalika huyo hapa mwinjilisti kuweza kufunga kwa ombi. Asante sana mpenzi msikilizaji, ninapokwenda kuomba, ikiwa utapata shida, unahitaji kuuliza swali lolote na msaada zaidi, au unasumbuliwa na nguvu za kichawi, unahitaji maombi ili ufunguliwe, 0767397911, basi kupitia namba hizo tutawasiliana, tutafanya maombi pamoja na Bwana atakufungua. Tuombe. Baba mwaminifu, ninakushukuru sana kwa ajili ya saa hii. Asante kwa sababu ya mpenzi msikilizaji, maana umedhihirisha haki yako kupitia neno lako, kwa kutuagiza na kutuelekeza katika mapito yaliyo sahihi, ili tuweze kuwa salama mikononi mwako. Ninaomba kwa nguvu zako ukamlinde mpenzi msikilizaji, mpatie nguvu na uthabiti wa kukutegemea wewe katika kila kipengele cha maisha yake. Naomba na kushukuru katika jina lako Yesu Kristo, amina. Na kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki. Kwa maswali, maoni, changamoto, anwani hii hapa ya kuweza kuwasiliana nao. Na hii ni AWR. Radio Adventist Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi